Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, Tommy said, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait." He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die." Now in the chapel, while Laura prays for her Tommy who passed away, it was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry, "Tell Laura I love her. Ray Peterson, Tell Laura I Love Her uit 1960. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars. De late avondshow is begonnen. Het is maandag 17 juli. En we gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxte muziek. Ook wel prettige muziek, zoals we dat hier noemen. En interessante onderwerpen uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond Herman de Bruin. Hij gaat bellen met Alwine van Winsen. Zij is van Serious B Distillers. Daar krijgen ze meer ruimte om hun plannen en dromen serieus te realiseren. Nou, hoe dat zit, dat gaat u straks horen. En natuurlijk Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg, met zijn wekelijkse column. Vanavond getiteld Zomerreces. Maar betekent dat ook dat hij dan echt vakantie heeft? Nou, dat gaan we ook straks horen van Martijn. En Tira Cox, ze heeft in de studio Justin Gijs, een muzikant en kunstenaar. En Antoine Steur, illustrator, animator, graphic designer, musician, entrepreneur. Nou, wat is je allemaal niet? En ja, ze gaan het hebben over tekenen. Nou, dat allemaal tot middernacht in de late avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Emma, Emmeline, gonna write your name high on that silver screen. Emmeline, Emma, Emmeline, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. Day and night to earn our daily bread, and every day Emma would go out searching for that play that never ever came her way. You know, sometimes she'd come home so depressed, I'd hear her crying in the back room, feel so distressed, and I'd remember back when she was five to the words that used to make Emmeline come alive. It was Emmeline, Emma, Emmeline, I'm gonna write your name high on that silver screen. Emmeline, Emma, Emmeline, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. Lying on the bedroom floor, it read, darling, I love you, but I just can't keep on living on dreams no more. I tried so very hard not to leave you alone, I just can't keep on trying no more. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Downbound Train van Bruce Springsteen en daarvoor Hot Chocolate met Emma uit 1974. En dat brengt ons bij het eerste item van vanavond. Herman de Bruin gaat bellen met Alwine van Winston. Ze is van Sirius B Distillers. Nou, ze hebben het hartstikke druk daar, dus geen tijd om langs te komen hier in de studio. Maar dan hebben we altijd de telefoon nog. We gaan naar Herman de Bruin. We gaan praten over Sirius B en dat zijn distillateurs en die gaan een nieuwe ruimte bemensen. En dat betekent dat ze het heel druk hebben, maar Alwine van Winston is toch aan de telefoon. Ja. Druk hè? Ja, het is ook een beetje opgestroopt in de zin van het duurde maar. En we weten al een tijdje dat dit in pen zat. Mm-hmm. Maar er waren allerlei ambtelijke dingen waarop gewacht moest worden voordat we een huurcontract konden tekenen. Ja, want jullie moeten uit één pand weg, begrijp ik. En ja, voor 1 augustus. Ja, het heeft even geduurd voor er iets anders beschikbaar was. Maar ben je nu tevreden met wat je nu gekregen hebt? Nou, je krijgt het niet, maar waar je terecht kan? Ja, absoluut. Sterker nog, we hebben in januari tegen elkaar gezegd, hè, toen dit allemaal bekend werd. De kunst is om er beter uit te komen. Mm-hmm. En we zijn ervan overtuigd dat dat gelukt is. Ja, want jullie zijn distillateurs en jullie komen bij de grote jongens terecht, om het zo maar te zeggen, toch? Ja, we kunnen leuk omhoog kijken naar de buren. Ja, want jullie zitten in Schiedam natuurlijk. En die twee grote bedrijven, Nolet en de Kuiper, die zitten in de buurt. Ja. Even toch voor de mensen die dat niet weten. Het is Sirius B en dan hebben we het over distillatie en over drank en zo. Wat doen die bijen daar dan mee? Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. We runden een groot bijenproject en doen we nog steeds. Voor het voortbestaan van de bijen. Dat is belangrijk, want het gaat niet goed met de honingbijen. En overigens met de wilde bijen ook niet. En om we dan nog even verder te trekken, insecten in het algemeen. Maar ze zijn wel vreselijk belangrijk met z'n allen, want ze bestuiven namelijk 80% van ons voedsel. Dat betekent dat je zonder bijen gewoon een enorm gebrek aan biodiversiteit krijgt. Mm-hmm. Weet je, als ik hier een rondleiding geef en ik vertel aan mensen dat het niet alleen groente en fruit is waar je het ook over hebt, maar ook noten en koffie en thee en chocola en wijn en katoen en biobrandstoffen. Mm-hmm. Ja, dan staan mensen wel even met hun oren te wapperen. Ja, ja. Dus die bijen hebben we gewoon keihard nodig. Nou, ja. Toen waren we bezig met dat project en zie dat maar eens betaald te krijgen. En toen hebben we een tijdje gezocht naar wat we dan zouden kunnen doen om geld te verdienen om dat te kunnen betalen. En uiteindelijk is het de Schiedamse oplossing geworden, namelijk distilleren. Ja, want distilleren hoort bij Schiedam, hè? Kunnen we rustig stellen. Ja. Dat is duidelijk. De bijen zijn eigenlijk de hoofdzaak en de rest is om in leven te blijven, heb je dat andere allemaal nodig. Dat zeg ik niet. Nee, die heb je nodig om te kunnen overleven natuurlijk. Maar ook die bijen moeten kunnen overleven, dus die hebben onze steun hard nodig. Keihard. Ja, dat dacht ik ook wel. Ja, wij doen alles in eigen huis. Dus we maken ook onze eigen moutwijn. We maken ook onze eigen rum. Dat wordt dus allemaal helemaal in eigen huis gefermenteerd, dus vergist. Ja, en gedistilleerd. Ja, ja, en straks heel blij met die nieuwe ruimte. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, website? Ja, seriousbdistillers.nl. En als je nou denkt van ik wil nou net even iets meer doen, dan kan je ook meedoen aan onze crowdfunding. Mm-hmm. Vinden we ook helemaal fantastisch, want ja, we staan voor bizarre kosten en dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Mm-hmm. Dus dat zijn wel, het zijn echt dingen die ons, ga maar eens verf kopen. Iedereen weet dat dat duur is. Ja, nou, ja, ja, ja. Er moet het een en ander gebeuren in zo'n nieuw pand, want het is niet, het is geen opgemaakt bedje. Denk ik. Maar goed, dat gaat allemaal gebeuren. Als je daar doorheen bent, kun je gewoon weer heel erg genieten van de nieuwe ruimte die jullie straks per 1 augustus gaan betreden. Absoluut. En ja, ik zou zeggen tegen iedereen, kom vooral langs om te kijken. Want het is, ja, mag dat? Zo leuk. Ja, bezoekers, natuurlijk. Heb je, verwelkom je van harte? Ja, absoluut. Ja, ja. Na 30 augustus is echt iedereen welkom. Oké, nou dan wens ik je daar veel plezier mee en ook veel sterkte bij de verhuizing en het inrichten van dat nieuwe pand. Blijf verven en blijf ook met de bijen bezig. Dat is in ieder geval zeker. Dankjewel, ja. Dankjewel. Alwien van Winsen van Serious Bee Distillers over de verhuizing en over de nieuwe ruimte waar ze heel blij mee is. Dankjewel voor het gesprek. Je me souviens de tes poèmes et de la lumière dans tes yeux. Je me souviens de tes je t'aime que tu balançais comme des vœux. As-tu un jour voulu qu'on sème des pétales et des jours heureux? Où savais-tu tous les problèmes? As-tu jeté les dés au feu? C'était de l'or, tu sais, c'était comme de l'or, notre histoire et si jamais, si je m'en sors à peu près, ne t'en fais pas qu'un jour ou l'autre, je te retrouverai, je te retrouverai. Tu m'as dit que j'étais la tienne, qu'avec moi le ciel est plus bleu. Tu m'as cité Rimbaud, Verlaine, conter l'histoire de la vie à deux, à deux. Et c'était de l'or, tu sais, c'était comme de l'or, notre histoire. Et si jamais, si je m'en sors à peu près, ne t'en fais pas qu'un jour ou l'autre, je te retrouverai, je te retrouverai. Des amours blêmes et des cœurs brisés en morceaux de ces chansons sur le même thème qui ont épuisé tous mes mots, c'était de l'or. Tot middernacht, de late avond van Norbert Ketting. the other day. Came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little ball blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a cool time then. Well, my son turned 10 just the other day. Said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know. Cats in the Cradle van Ugly Kid Joe. En daarvoor het Franstalige nummer A Peu Près van de artiesten Pom. Zometeen ons volgende item. Vaste prik, iedere maandag. Een column van Martijn Vroom, burgemeester Leidschendam-Voorburg. En deze week getiteld Zomerreces. Maar ja, of hij nou echt op vakantie is, dat valt te betwijfelen. Maar daarover meer na Santana met The Game of Love, featuring Michelle Branch. Yeah. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Column 19 alweer, Leidschendam-Voorburg. Martijn Vroom is mijn naam, burgemeester. Vakantie of reces? Ja, in de politiek heb je officieel nooit vakantie. Of beter, nooit officieel vakantie. Ja, natuurlijk hebben mensen in de politiek wel af en toe vrij. Dat is net zoals bij mensen met een gewone baan. Maar politici hebben geen arbeidscontract, maar een aanstelling. Raadsleden, wethouders, kamerleden, ministers, burgemeesters ook. Een vergoeding, het salaris, staat in de wet, maar daar staat niks over vrije dagen. Het land, ja, dat moet altijd bestuurd worden, de gemeente altijd vertegenwoordigd. En dus geen gekke gedachten, maar vrij ben je dus eigenlijk ook altijd als je besluit niet te werken. En dat gaat goed, totdat de mensen die jou controleren zeggen, ho ho. Kijk, de Tweede Kamer die controleert het kabinet, de gemeenteraad, het college. Ja, werken ze dan altijd maar door? Nee. Kijk, er wordt veel en hard gewerkt, hè? Ook in Leidschendam-Voorburg. Maar er is wel reces. Dat zijn de weken dat er niet wordt vergaderd. En dat geeft dus dan de ruimte om er niet te hoeven zijn. Dus dan kan er een vakantie gepland worden of even vrijgenomen. Of ja, anderen die een deel van die tijd vrijhouden, ja, extra bezoeken afleggen, stukken bijlezen, maar ook even uitrusten. Maar ook dan moet de gemeente natuurlijk altijd bestuurd worden. Dus dan is er piket, zoals het heet. Dus altijd minstens één lid van het college in de buurt, voor als de politie of de GGZ-arts belt. En aangezien dat nog best wel eens gebeurt, hè, vandaag ook alweer 2 keer bij mij, hebben we daar een goed en doordacht rooster voor gemaakt, zodat iedereen die geen piket heeft even lekker kan ontspannen. En ja, na het reces weer hard aan de bak met z'n allen. Soms geloof ik dat er nooit iets is gebeurd tussen ons tweeën. Er is geen spoor meer, alles uitgewist, heb je verdreven, yeah. Onze liefde is voorbij. Ik heb het best, ik voel me vrij. En er zijn dagen dat ik je vergeet. Al mijn vrienden die je nooit wou zien, ze zijn gebleven. Rook in bed en drink weer veel te veel. En dit is mijn leven. Ik heb mijn best, ik voel me vrij. En er zijn dagen dat ik je vergeet. Maar dan dring je weer binnen, telkens onverwacht. Is het verbeelding? Ben je? nog kwijt. Dit is De Late Avond. More than this. herkenbare sound van Roxy Music met liedzanger Brian Ferry. Het nummer More Than This, speciaal voor jou hier in de late avond op deze maandag 17 juli. Daarvoor de Nederlandse band Cadans met het nummer Dagen dat ik je vergeet. Zometeen gaan we luisteren naar Tera Cox en ze gaat praten met Justin Gijsen, muzikant en kunstenaar, en Antoine Steur, illustrator, animator, graphic designer, nou wat is je helemaal niet, een musician, entrepreneur, en ze gaan het vooral hebben over tekenen. Nou, voordat we naar het laatste item van vanavond gaan, eerst Louis Capaldi, Someone You Love. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I'd tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. We maken kennis met Justin Gijsen en Antoine Steur. En ze zitten in de hoek van de tekeningen, de animaties en het ontwerpen. Welkom Justin. Hallo. En welkom Antoine. Hallo. Tekenen, dat is voor heel veel leerlingen op de lagere school nog iets van, ja, natuurlijk kunnen we dat makkelijk. En op de een of andere manier op de middelbare school begint de schaamte of het ongemak zich af te zetten. En dan vindt iedereen tekenen een beetje ongemakkelijk. Ik ben heel benieuwd, ik begin met jou. Justin, wat zijn jouw ervaringen op de middelbare school geweest met tekenen? Nou, die waren niet goed. Vertel. Ik was heel slecht in tekenen. Ik ga dezelfde vragen even aan Antoine stellen. Hoe is dat bij jou gegaan op de middelbare school? Of misschien wel op de basisschool al? Ja, eigenlijk gewoon zo vroeg mogelijk met tekenen. Want ik was ook enigszins kind en dan was vaak tekenen was mijn... Ja, voordat ik een Game Boy had of whatever, weet je wel... Kreeg ik gewoon. Mijn vader die is dirigent, dus die print altijd al zijn bladmuziek uit op van die grote A3's. En dan had hij gewoon stapels daarmee. En dan, met lege achterkanten. Met lege achterkanten. En dan ging ik daar gewoon op tekenen. En dan was dat gewoon wat ik de hele dag deed. Ja, dat is eigenlijk altijd doorgegaan. Maar ik ben wel benieuwd, wat zijn jullie allebei naar de middelbare school gaan doen, Justin? Nou ja, ik zat dus in bands. En ik ging media en entertainment management doen, omdat ik de zakelijke kant van de muziekwereld wel wou begrijpen. En na mijn hogeschool heb ik eigenlijk heel veel getoerd met bands. En ja, was ik muzikant. Ik wil dat ook even van jou weten, Antoine. Na de middelbare school ben ik... ik ging studeren, dus ik ging op zoek naar een leuke studie die toch wel een beetje bij mij paste. Want ik moest toch een beetje dat kunstzinnig hebben, maar ik was toch ook een beetje een wiskunde, natuurkunde nerdje. Dus toen ben ik op de TU Delft, heb je industrie ontwerpen. Ja. En dat is heel creatief. En als je daar naar die open dagen gaat, dan gaan we er altijd overal van die prachtige tekeningen van zelfbedachte voertuigen en auto's en allemaal bijzondere apparaten. En dan prachtig uitgewerkt in allerlei kleuren en mooie schaduwen en zo. En toen, ja, dat had me toen wel gevangen eigenlijk gewoon. En hoe hebben jullie toen elkaar gevonden? Ja, dat is eigenlijk pas vlak voor corona geweest. Ja. Want wij surfen allebei. En ik woonde toen... Surfen op water gewoon? Ja, op water. Ja, okay. In de Noordzee. Kan ook op het web zijn, hè? We surfen ook allebei op het internet. Op het water, ja. Hebbes. Wel eens. Want in Nederland kun je ook goed surfen. En ik kwam toen net in Rotterdam wonen. En ik raakte toen een beetje aangesloten bij jullie vriendengroep eigenlijk. Ja. En toen kwam ik op die parkeerplaats en toen kwam er een hele langwerpige jongen uit een bus met een heel groot bord die gelijk op de grond liet vallen. Was dat Justin? Ja, er zat gelijk een gat in en toen dacht ik van, deze jongen, dat zou wel eens een vriend van mij kunnen worden. Ja. En toen lagen we in het water en toen begonnen we te praten en toen, ja, je bent heel lang aan het wachten op golven, weet je wel. En toen hadden we het op een gegeven moment over wat we deden en toen kwamen we erachter dat we allebei aan het tekenen waren, ja, voor ons werk, wat we toen al eigenlijk, ik was het al 2 jaar aan het doen en jij ook wel iets langer. En dat we eigenlijk allebei een beetje, ja, toch een beetje gefrustreerd waren af en toe in het werk dat we moesten doen en de feedback die we kregen. En meestal heb je toch wel vanuit jezelf een soort van creatief idee of in ieder geval een richting waar het naartoe moet gaan. En dan... En uiteindelijk, ja, hebben jullie samen ook een bedrijf opgericht. Ja, ja. Want wij hadden het daar eigenlijk over van... Eigenlijk vinden we tekenen gewoon heel leuk, omdat we dat... Het is een passie, weet je wel. En als je dingen gaat doen voor iemand anders, dan wordt het vervelend. Dus wij dachten van, weet je, we moeten gewoon een keer samen gaan zitten. En dan nemen we gewoon al onze materialen mee, oude verf en stiften en whatever. En dan plakken we papieren op de muur en dan... En dan zetten we een beetje rare muziek aan. Hebben we een paar biertjes opengetrokken. En toen zijn we eigenlijk gewoon, ja, met verf gaan gooien. En gaan krassen. En alles gedaan wat eigenlijk niet per se mooi hoeft te zijn. Ja, ja, en het leuke daaraan was het, dat normaal gesproken was je de hele tijd dingen aan het maken voor iemand anders. En dan kreeg je een briefing en dan moest je je daaraan houden. En dan werden heel vaak de dingen die jij juist leuk vond in die tekening, waren meestal iets raarder. Die werden vaak afgeschoten. Ja, die moesten vaak eruit. En de naam van het bedrijf wat jullie uiteindelijk hebben opgericht, die luidt? De tekenmachine. Ja, de tekenmachine. Nou, daar wil ik een volgende keer graag alles over horen. Voor nu wil ik jullie bedanken voor jullie bevlogen verhaal. Justin Gijsen en Antoine Steur. Dank je wel. From by my night, Libyanka. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know the paranoia. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Cause you see people don't really know you. They don't really know you. Cause you see people they don't really know you. They don't really know. I've been drinking more you check on me? How did you notice me? Oh, holy father, oh, holy father, they drive over my head. Cause they make you not leave me deep. Oh, holy father, yeah. Oh, make you drive on the star. Yeah, who can no day for you? Cause you see people. Van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. En met Head Over Heels van Tears for Fears en het nummer People van Libianca komen aan het einde van deze late avondshow van maandag 17 juli. Speciaal voor jou interessante onderwerpen. Mocht je een gedeelte van de show gemist hebben, het is allemaal nog terug te luisteren op Uitzending Gemist van de late avond. Speciaal voor jou draait ook deze heerlijke, relaxe muziek. Prettige muziek. Morgen is er weer een nieuwe late avondshow. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl goed in de gaten. Daarop kan je ook de Uitzending Gemist items terugluisteren. En we hebben ook een Facebookpagina. Dus ik zou zeggen, hou die ook goed in de gaten. Dankjewel voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Welterusten voor straks. Moet je nog werken? Werk ze. En goede wacht. Ik ben weer volgende week maandag. En tot dan zit hier in de studio Bert Wolf en Alfred Blokhuizen. En mijn naam is Norbert Ketting. En tot de volgende keer.